شوالی می راتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا شوالی می راتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا زمون عماری مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا شوالی می راتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا خیچی دیس پکشوانه پیسی باٹنگی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا شوالی می راتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا تا جوڑا کڑی خاکا دفی کروانی دانا ستوران شو نمشا دکی بروانی دانا تا جوڑا کڑی خاکا دفی کروانی دانا ستوران شو نمشا دکی بروانی دانا رسوا دنیا تا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا شوالی میرا تا امریکی ظالمی مگورا شا تا امریکی ظالمی مگورا شا تا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا ستاگی دارن غلامان پڑتی پوغارو کی اوس ستادا وائٹ ہاؤس پا داران پورا پوغارو کی اوس ستاگی دارن غلامان پڑتی پوغارو کی اوس ستادا وائٹ ہاؤس پا داران پورا پوغارو کی اوس زیبا کم خواتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا شوالی میرا تا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا شافر حسن فتیوس تولی نالی تبیائی دزانالت پجامائی درد سپین وائی شافر حسن فتیوس تولی نالی تبیائی وینا تا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا شوالی میرا تا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی دادا جهاد چیغا دادا استشهاد چیغا شوالی میرا تا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی ظالمی مگورا شاتا امریکی